æble, så kommer minden om en, som jeg har truffet. Hvor blev jeg skuffet? Hendes hjerte var vist af sten. Under bedstemors æbletræ, det satte jeg så tit med dig. Men kan du huske mig? Men kan du huske mig? Nej, nej, nej. Under bedstemors æbletræ, det satte jeg så tit med dig. Men du har svigtet mig.